نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 151، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے، فذکرونی بس یاد کرو مجھ کو، ذکر کرو میرا، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو، وشکرو لی اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرونی اور نہ ناشکری کرو میری. بس اتنا ہی کافی. جی دوبارہ دیکھیے، کما جیسا کہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، یعنی ولی اتم منحمتی علیکم، اپنی نعمت تم پر تمام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا کی، تو کما جیسا کہ، یعنی ایک اور نعمت، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کو، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو، ما جو، لم نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم علم رکھتے، یعنی جو باتیں تم کو پتا نہ تھی وہ اس نے تم کو سکھا دی. فذکرونی بس یاد کرو مجھ کو، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو، وشکرو لی اور شکر کرو میرا، ولا تکفرونی اور نہ ناشکری کرو میری. وشکرو لی کا روج جو ہے وہ شکر ہے، شین کافرے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گائے کا کم چارہ کھا کر زیادہ دودھ دینا، یعنی تھوڑی سی چیز پا کر بھی زیادہ فائدہ پہنچانا. دابت ان شکور اس چوپائے کو کہتے ہیں، اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس کے مالک نے اس کی بہت اچھی پرورش کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کا تعلق انسان کے رویے سے بھی ہے، اس کی حالت سے بھی ہے. شکر زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے اور شکر کچھ دے کر بھی، یعنی جوابی طور پر عمل کر کے بھی، کیونکہ جانور اپنے جسمانی حالت سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا مالک بہت اچھا ہے. تو انسان بھی جب اپنے رب کا شکر گزار ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ زبان سے شکر ادا کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی، اور اپنے رویے سے بھی یہ بات ظاہر کرے کہ وہ اپنے مالک کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے، بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، بہت ہی قدردان ہے اس کی ساری نعمتوں کا.